obowiązkowej i starannie dobrane najnowsze brzmienia. Zapraszam, Piotr Kaczkowski. Program trzeci, sobota, 13:05. Autopromocja. Wtorek, 7 stycznia, jest godzina 6, Robert Grzędowski, dzień dobry. W programie trzecim czas na serwis Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Dziś decyzja sądu w sprawie aresztu dla sprawcy wypadku na warszawskiej Woli, w którym zginął 14-latek. O priorytetach polskiej prezydencji w Radzie Unii mówił w Paryżu minister Radosław Sikorski. Komisja Europejska sprawdzi, czy działania Ilona Maska na X-ie są zgodne z unijnym prawem. Sąd rejonowy dla Warszawy Woli zdecyduje dziś, czy sprawca piątkowego wypadku na Stołecznej Woli trafi do aresztu. Wskutek potrącenia na przejściu dla pieszych pod kołami busa zginął 14-letni chłopak. Andrzej K. usłyszał w prokuraturze dwa zarzuty, za które w sumie grozi mu do 25 lat więzienia. Chodzi o spowodowanie śmiertelnego wypadku w ruchu drogowym powiązane z ucieczką z miejsca zdarzenia oraz naruszenie zakazu prowadzenia pojazdów. Kierowca pojazdu w chwili zdarzenia miał sądownie odebrane prawo jazdy. Ekspert ruchu drogowego Marek Konkolewski mówi, że mimo tego sądowego zakazu nadal posiadał dokument w formie fizycznej. Dokument formalnie jest zatrzymany w formie elektronicznej, ale nie mam obowiązku zwrotu tego kawałka plastiku do Wydziału Komunikacji, prokuratorowi, sędziemu. A więc żyjemy w takim świecie iluzji. My możemy oszukać żonę, męża, dziecko, pracodawcę. Policja rocznie zatrzymuje ponad 15 tysięcy kierowców z zakazem prowadzenia pojazdów. Bezpieczeństwo Europy, pokojowe zakończenie wojny w Ukrainie i relacje Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi to główne tematy poruszane przez ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego w Paryżu. Szef polskiej dyplomacji wziął udział w naradzie ambasadorów Republiki Francuskiej, gdzie przedstawił priorytety polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Radosław Sikorski spotkał się ze swoim francuskim odpowiednikiem Jean-Noëlem Barrotem, z którym zgodzili się, że Europa powinna więcej inwestować we własne bezpieczeństwo. Wspólnie też potwierdzili, że pokojowe zakończenie wojny na Ukrainie musi uwzględniać ukraińskie i europejskie interesy. Bez suwerennej Ukrainy nie będzie bezpiecznej Europy. Ukraina może liczyć na nasze wsparcie, a jej przyszłość jest w Unii Europejskiej. Minister spraw zagranicznych Francji podkreślił, że nacisk Polski na kwestie bezpieczeństwa w ramach prezydencji w Radzie Unii Europejskiej jest niezwykle ważny. Europa musi ponownie stać się panem własnego bezpieczeństwa. W kontekście relacji Europy z USA minister Sikorski podkreślił, że Unia powinna stawiać na synergię i komplementarność, a silne relacje transatlantyckie są gwarancją wzajemnego bezpieczeństwa. Ministrowie przekazali też, że w najbliższych miesiącach sfinalizowane zostaną prace nad traktatem o współpracy polsko-francuskiej, zapowiedzianym podczas ostatniej wizyty prezydenta Francji w Polsce. Jan Olencki, Polskie Radio, Paryż. Komisja Europejska sprawdza, czy działania Ilona Maska na platformie X są zgodne z unijnym prawem. Chodzi o zapowiadaną na czwartek debatę amerykańskiego miliardera z przewodniczącą skrajnie prawicowej i prorosyjskiej alternatywy dla Niemiec. Sama debata na X-ie nie jest złamaniem reguł, ale jak tłumaczy rzecznik komisji Thomas Renier, kluczowe będzie to, co będzie się działo na platformie. Od właściciela platformy oczekujemy, by zapewnił, że pojawiające się treści nie będą niewłaściwie wykorzystane, ani traktowane w sposób preferencyjny i że nie będzie nadawać większej widoczności jednemu typowi treści. Takie są zasady unijnych przepisów. Na ich podstawie Komisja Europejska rozpoczęła już przeciwko Platformie X postępowanie w grudniu 2023 roku. Zarzuciła jej brak reakcji na nielegalne treści i manipulacje. W wielu europejskich krajach w tym roku są wybory, w tym m.in. w Polsce. Bruksela obawia się, że Elon Musk będzie chciał wykorzystać Platformę X do ingerowania w ich przebieg. Fińska spółka telekomunikacyjna naprawiła dwa kable, które zostały uszkodzone w święta Bożego Narodzenia. Trwają jednak nadal poszukiwania statku, który naprawi połączenie elektryczne Estlink 2. Operator telekomunikacyjny Elisa podał, że zakończone zostały prace naprawcze dwóch kabli łączących Finlandię z Estonią po dnie Bałtyku. Uszkodzenie połączeń nie miało wpływu na usługi świadczone w obu państwach. Firma nie podaje kosztów prac do publicznej wiadomości. W święta uszkodzony został też kabel łączący Helsinki z niemieckim Rostokiem oraz przewód należący do Chin, a także połączenie elektryczne Estlink 2. W przypadku tego ostatniego trwa poszukiwanie jednostki, która dokona jego naprawy. Jak podaje estoński portal ERR, w ubiegłym tygodniu odbyła się inspekcja inspekcja dna morskiego. Dzięki temu udało się ustalić, jaki jest rozmiar zniszczeń. Fiński operator przesyłowy Fingrid przekazał portalowi informację, że na morzu trwają obecnie prace przygotowawcze. Naprawa połączenia Estlink 2 może potrwać jednak kilka miesięcy. Kamil Zalewski, Polskie Radio. O uszkodzenie kabli podejrzewany jest tankowiec Eagle S, który został zatrzymany przez fińskie służby. Niewykluczone, że należy do rosyjskiej tak zwanej floty cieni, czyli statków przewożących rosyjską ropę. Statek pływał pod banderą wysp Cooka. Klimat. Na przeważającym obszarze kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, umiarkowana i dostateczna na południu kraju, szczególnie w okolicy Krakowa i Nowego Targu oraz w Tychach i Nowej Rudzie. Obecnie ponad 30% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Zielone godziny pojawią się dopiero w nocy. Wtedy też w sieci będzie najwięcej prądu z elektrowni słonecznych i wiatrowych, przez co będzie on najtańszy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Styczeń, plecień, drodzy Państwo, będą dziś miejsca chłodniejsze jak Białystok, Suwałki czy Zakopane. Tam 2 stopnie pokażą maksymalnie termometry i będą miejsca cieplejsze, bo nawet 11 stopni możliwe w okolicach Przemyśla, 7 w Rzeszowie, Wrocławiu i Poznaniu. Miejscami popada głównie deszcz i deszcz ze śniegiem, ale w górach też śnieg i też w górach silny wiatr może powodować zamiecie i zawieje śnieżne, a o poranku uważamy także na mgły. Wtorek. Chociaż taki jak poniedziałek. W sierpniu szukaliśmy nazwy dla środopiątku, z tego co pamiętam. I pamiętam, że padł środunio, środek, no zwłaszcza środunio zapamiętałem. To dziś też proponuję szybką akcję. Kto ma propozycję na wtorko poniedziałek? 2 2 7 3. I zaczynamy. Thin Lizzy, Boys Are Back in Town na początek. Haven't changed, had much to say. But man, I still think them cats are great. They were asking if you were around, how you was, where you could be found. Told them you were living downtown, driving all the old men crazy. The boys are back in town, boys are back in town. I said, the boys are back in town. Chick that used to dance a lot. Every night she'd be on the floor shaking what she'd got. Man, when I tell you she was cool, she was red hot. I mean she was steaming. And that time over at Johnny's place, well, this chick got up and she slapped Johnny's face. Man, we just fell about the place. If that chick don't wanna know, forget her. The boys are back in town. The boys are back in town. I said, we'll be right back. Boy is back in town. Tak, jestem. Igieł sporo odsypało się z choinki w studiu. Od razu widać, że długo mnie nie było. Dzień dobry i jak dobrze wrócić do państwa po tym lenistwie, późnym wstawaniu, wysypianiu się, braku specjalnych obowiązków. Jedziemy we wtorek jak poniedziałek. Wtoredziałek, fajne. Pozdrawiam serdecznie. Zapraszamy do Trójki. Audycja poranna wtorodziałkowa będzie międzynarodowa, lokalna, teoretyczna i praktyczna. A tak, bo powiemy między innymi o tym, dlaczego przelewy wysyłane w piątkowy wieczór dotrą na odpowiednie konta dopiero dziś po 11:00. Bank liczy pieniądze w tym czasie. Chyba jakaś tradycja taka, że banki nie pracują w święta. Możemy coś zaakceptować i przyjąć to tak, jak jest. Ludzie są przyzwyczajeni do tego, że musi być na już. Trzeba umieć zaplanować. Odpowiedź wcześniej niż po 11:00, tak kilkanaście minut po godzinie 7:00. A wcześniej sprawdzimy, czy rok 2025 będzie w końcu należał do robotów. Robot odkurzający w tym roku pojawił się z wersją takiego ramienia, które wyjeżdża z tego robota i zbiera rzeczy, które zostały pozostawione przez domowników na podłodze. Roboty jeszcze potrzebują wielu lat, wiele doskonalania, programowania tych urządzeń, zanim one będą całkowicie nas zastępować. Czas ucieka, ale jak słyszymy, jeszcze trochę go mamy. Szczegóły w porannej audycji, choć będziemy dziś także na Dolnym Śląsku, w karkonoskich okolicach. A to dlatego, że nietoperze z gatunku Mopka Zachodniego wstrzymały rewitalizację linii kolejowej Kowary-Kamienna Góra. Mamy pewien problem związany z ochroną środowiska, ponieważ zaobserwowano nietoperze. Mopek Zachodni jest przedmiotem ochrony zarówno Natury 2000, jak i z gatunkiem chronionym w Polsce i w całej Unii Europejskiej. A to może powstrzymać inwestycje? Wszystko może powstrzymać inwestycje. A wszystko by się udało, gdyby nie te wścibskie nietoperze. Chociaż sprawa jest oczywiście złożona i wszystko dziś państwu wyjaśnimy. A zapraszamy dziś do Trójki w składzie Aleksandra Dobieszewska, Maciej Załęcki, Paweł Turski i Robert Grzędowski. Raz jeszcze dzień dobry. Przegięta przez barierkę, o, łączy nasze bloki z nieba, nie ogląda się ze siebie. Kiedy wieczność jej się nudzi, zerka wówczas w moją twarz. I na świecie opętanie pójdzie z moim ramię w ramię. I wtedy wiem, już dobrze wiem, że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już. Że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już. Że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Bezpieczna dynamika, o, dłonie, oczy, oczy, usta, znów przeżera mnie i pustka. Nieraz bywa, że zazdroszczę, gdy ktoś puka do jej drzwi. Lecz dwóch króle na balkonie, dla tych wspomnień warto, że i wtedy wiem, już dobrze wiem, że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już. Że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już. Że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Chcę ją całą, bo chcę ją zawsze, bo chcę ją co? No to no! Bo ja chcę wszystko, bo ja chcę naraz, bo ja chcę ją. Bo chcę ją całą, bo Wtorodziałek już dziś padł. Co jeszcze państwo proponują? Wtornałek, jakbym powiedział. Wtornałek też pasuje, choć na razie jedną strategię państwo obrali. Jak nazwać taki wtorek na początek tygodnia? Dwie dwójki i siedem trójek. Zapraszamy. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the Lord is just too wrong. Anything goes, no matter what I do. Now and then it seems like the life is just too much. But you've got the love I need to see me through. When food is gone, you are my daily need. Oh. When friends are gone, out of my Savior's love, he's real. You know it's real. You've got the love. You've got the love. You've got the love. You've got the love. You've got the love. You've got the love. Time after time, I think, oh Lord, what's the use? Time after time, I think it's just no good. 'Cause sooner or later in life, the things you love, you lose. But you've got the love I need to see me through. Jak zawsze o poranku brzmi dobrze, też we wtornałek. Florence and the Machine, You've Got the Love, jest 6:18. Przegląd prasy. Rzeczpospolita pisze dziś o tym, na co stać Polaków, to się dowiemy. Proszę bardzo, siła nabywcza pieniędzy w ciągu ostatnich 25 lat wzrosła w porównaniu z większością produktów, jednak zmalała w przypadku usług, pisze właśnie Rzeczpospolita. W 2000 roku kostka masła kosztowała średnio 2,88. Wow, przeciętna pensja pozwalała kupić ponad 712 kostek i jesienią 2024 roku był to koszt ponad 7 zł, 3 siódemki. W tej cenie przeciętny Polak mógł kupić tych kostek 1050. Z kolei średnia pensja z 2004 roku pozwalała na zakup 749 litrów benzyny, a w ubiegłym roku na ponad 1240 litrów. Przeciwna tendencja panuje jednak w usługach. W 2004 roku mężczyzna mógł w Polsce ostrzyć się za swoją pensję 197 razy. Zakładam, że nikt tego tyle razy w miesiącu nie robił, ale w 2024 roku, gdyby chciał, mógłby już tylko 158 razy ostrzyc się za jedną pensję. Rzeczpospolita opracowała swój artykuł na podstawie m.in. danych GUS-u, także Narodowego Banku Polskiego oraz obliczeń własnych. Czyli jemy, jeździmy i zapuszczamy włosy, co by się w moim przypadku zgadzało. Na portalu Rzeczpospolitej możemy przeczytać też o temacie, który wczoraj wieczorem zdominował światowe media, o tym, że premier Kanady Justin Trudeau ogłosił swoją rezygnację. Zamierzam zrezygnować z funkcji lidera partii i z funkcji premiera po wybraniu przez partię nowego lidera, powiedział wczoraj podczas konferencji prasowej w Ottawie Justin Trudeau. Po serii niekorzystnych dla liberałów sondaży w ostatnim czasie coraz więcej parlamentarzystów publicznie wzywa wzywało Trudeau do ustąpienia ze stanowiska i to się stało, choć na razie pozostanie premierem tymczasowym. Według agencji Reutera reakcją na dymisję Trudeau będą teraz apele o przeprowadzenie w Kanadzie przedterminowych wyborów. A więcej na ten temat w naszej audycji za kilkanaście minut, chociaż może jeszcze słówko teraz, bo Donald Trump oczywiście skomentował sprawę bardzo szybko. Wiele osób w Kanadzie chce, by została 51. stanem USA. Tak amerykański prezydent elekt odniósł się w mediach społecznościowych do decyzji kanadyjskiego premiera i pisze o tym Wirtualna Polska. No cóż, bez wątpienia byłby to największy stan. Oczywiście zaraz za stanem Borysem. I sprawdźmy jeszcze, co ciekawego znajdziemy na portalu polskieradio24.pl. Na przykład taką informację. Niemal 117-letnia Ina Canabarro została nową najstarszą osobą na świecie. To jest siostra zakonna pochodząca z Brazylii i przejęła schedę po Japonce Tomiko Itooce, która zmarła w ubiegłą sobotę. Organizacja Longevity Quest, monitorująca osoby, które przekroczyły wiek 100 lat, potwierdziła, że siostra z Brazylii, Ina Canabarro, została teraz najstarszą żyjącą osobą na świecie. 117 lat. Godne pozazdroszczenia. Jak czytamy, zdaniem samej zainteresowanej, sposobem na długowieczność jest w jej przypadku wiara. Zakładam, że nie chodzi tu tylko o wiarę we własne możliwości. The Kings w Trójce. Na 22 minuty po szóstej. Be with you all of the time. The only time I feel alright is by your side. Girl, I want to be with you all of the time. All day and all of the night. All day and all of the night. All day and all of the night. I believe that you and me last. I'm yours, leave me never. Wtorodziałek, wtornałek, szukamy nazwy na taki wtorek, na początek tygodnia. Dwie dwójki i siedem trójek. Wtoruśro, bo wskazuje na wtorek i środę. Sprytnie. Pierwtorek. Słucham? Pierwtorek. Pierwtorek, pierwtorek. Też dobre, choć ryzykowne. Wtoreczek, normalnie wtoreczek. Życzę miłego dnia, wszystkiego dobrego. Taki leciutki wtoreczek, tak. Stopa. O, i to może bardziej. All. In this dark room, I'm searching. I'm sorry for what I'm about to say. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka? No, sam zobacz. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G85. Mocna bateria, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1099 zł. Teraz za jedyne 999,99. Z kodem rabatowym taniej. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozy, tylidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Zbliża się 6:30. Najważniejsze informacje w skrócie serwisu Trójki i Romuald Wójcik. Co najmniej 30 osób zginęło w trzęsieniu ziemi w Tybecie. To najnowsze informacje dotyczące ofiar kataklizmu. Wstrząsy były odczuwalne także w Nepalu i graniczącym z tym krajem indyjskim stanie Bihar. W stolicy Nepalu, Katmandu, mieszkańcy wpadli w panikę, gdy zaczęły trząść się budynki. Serię wstrząsów zarejestrowano też w wysokich Himalajach, w pobliżu Mount Everestu. Na miejsce zamachu w Nowym Orleanie przybył prezydent Stanów Zjednoczonych. Tydzień temu przy Bourbon Street w dzielnicy francuskiej weteran amerykańskiej armii wjechał w ludzi świętujących nadejście nowego roku. Zginęło 14 osób, a dziesiątki zostały ranne. Joe Biden i jego małżonka oddali hołd zmarłym. Wzięli też udział w nabożeństwie. Pierwsza dama położyła bukiet kwiatów przed prowizorycznym pomnikiem upamiętniającym ofiary. Mężczyzna, który wjechał ciężarówką w ludzi, został śmiertelnie postrzelony w starciu z policją. Shamsud Din Jabbar na kilka godzin przed atakiem opublikował w mediach społecznościowych kilka filmów, w których wspierał bojowników Państwa Islamskiego. Na koniec w serwisie Trójki Szczęki 3. Niedaleko zachodniego wybrzeża Portugalii orki zaatakowały jacht. Agresywne zwierzęta zniszczyły ster płynącej pod norweską banderą jednostki i poważnie uszkodziły kadłub. Dwuosobowa załoga została uratowana przez przypływający w pobliżu statek handlowy. Według mediów nasilające się po 2019 roku ataki orek na jachty zmalały jednak w ostatnich miesiącach. Przyczyną agresji tych morskich ssaków wobec jachtów są w dalszym ciągu nieznane, a teorie tłumaczące to zjawisko dzielą naukowców. Kolejny serwis Trójce o 7:00. W Torusio, jak Państwo mówią, w Torusio w pogodzie już taki milutki nie będzie. Deszcz ze śniegiem to w większości kraju, a w górach będzie padał śnieg. Jeśli chodzi o temperaturę, to nie ma reguły, bo w Białymstoku, Suwałkach czy Zakopanem 2 stopnie Celsjusza, a na przykład w okolicach Przemyśla 11. Poza tym ciepło będzie też w Rzeszowie, Wrocławiu i Poznaniu. Tam 7 stopni powyżej zera. Weekend ostatni to także gala Złotych Globów, na której pojawił się Elton John, człowiek, który pokazuje, że można z dystansem podchodzić nawet do kiepskiego stanu zdrowia. Wiele ostatnio mówi się o tym, że ma problemy ze wzrokiem. On odniósł się do nich podczas gali, tak gdy wyszedł na scenę razem z Brandy Carlile, by wręczyć statuetkę za najlepszą muzykę. I just wanted to reassure everybody that it's not as bad as it seems, so I'm so pleased to be here with my co-host Rihanna. No zdecydowanie, pomylić Brandy Carlile z Rihanną mógłby tylko, gdyby miał rzeczywiście problemy ze wzrokiem. Mówił też Elton John niedawno, nie mam migdałków, wyrostka ani prostaty, nie mam prawego biodra, lewego ani prawego kolana, w zasadzie zostało mi tylko lewe biodro. No, mam nadzieję, że zostało mu też niezłamane serce. Elton John i Kiki Dee w Trójce. I'm not afraid to die. I wszyscy rozbujani. Elton John i Kiki D, Don't Go Breaking My Heart w trójce. Mamy 24 minuty do siódmej i zastanawiamy się, jak nazwać ten niby wtorek, ale jakby inny dzień. Niechybnie będzie to wtórnik. Dlaczego? No bo wtórnik jest powieleniem poniedziałku. Właśnie w tę stronę zmierzamy. Tak stać, się przebudzić i wrócić do normalności, to jest potworne. Potworek. Ma coś bardziej optymistycznego? Proponuję wtrątek. Bo niby wtorek, ale prawie piątek. I to się nazywa optymizm. O poranku, 23 minuty do siódmej, za daleko, czyli Mrozu i Vito Bambino w trójce. Z każdą chmurą jestem bliżej nieba. W puszystym ubłoku zatrzymałem czas. Rosną tu owoce zakazane. Jak mam ich nie zerwać, gdy poznałem smak? Bądź to diabelski młyn, ale nic mnie nie kręci jak ty. Zniknijmy na chwilę, niech świat sobie schodzi na psy. Zmienimy orbitę, nikomu nie stanie się nic. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Spadam z tobą, to lądujemy miękko. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Ale kiedy spadam z tobą, to lądujemy miękko. Śpiewa. Bez ciebie nie pamiętam żadnej z nut. Po wspólnej nocy zawsze za dnia ziewam. Łagodzisz we mnie poniedziałków trud. Bo ty pomagasz mi na co dzień zmagać się z tym. W ostatniej chwili stania znajdujesz rym. Czarujesz uśmiech, kiedy mój dzień był zły. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Łagodzisz we mnie wtorków trud, dziś raczej, panie Vito. Wtorek, potworek, jak ustaliliśmy. Zapewne może tak powiedzieć pewien gentleman z Kanady, Justin Trudeau. Po 9 latach rezygnuje z funkcji premiera tego kraju, poinformował o tym wczoraj, a sprawie przygląda się Michał Strzałkowski. Dzień dobry, Michale. Dzień dobry. Czy decyzja Justina Trudeau to niespodzianka? I tak, i nie. To dlatego, że z jednej strony, tak jak mówiłeś, on przez ponad 9 lat był premierem Kanady. Przez 12 kierował partią liberalną i był, i dalej jest bez wątpienia, jedną z takich postaci na kanadyjskiej scenie politycznej, no absolutnie kluczowych. Zresztą Justin Trudeau wywodzi się z takiej politycznej dynastii. Jego ojciec Pierre Trudeau był premierem Kanady przez kilkanaście lat, na przełomie lat 60. i 70. Także to jest też, no, ktoś, kto przygotowywał się do objęcia funkcji premiera, można powiedzieć, od dzieciństwa. Ale z drugiej strony o tym, że może dojść do jego rezygnacji, kanadyjska prasa pisała już co najmniej od 2 tygodni, dlatego że wewnątrz partii liberalnej narastał swego rodzaju bunt przeciwko Justinowi Trudeau. Coraz więcej jego współpracowników, coraz więcej kluczowych postaci partii liberalnej, no, wyrażało brak zaufania do premiera. szara gorycza się przelała, kiedy w połowie grudnia zrezygnowała Chrystia Freeland, wicepremier, minister finansów, taka jedna z najbliższych współpracowniczek Justina Trudeau. I wtedy okazało się, że także i ona jakby wywiera w ten sposób nacisk na Trudeau, żeby zrezygnował. No i on już po świętach, po Nowym Roku, jak tłumaczył, wtedy miał czas, żeby to sobie wszystko przemyśleć, podjął decyzję, jaką podjął, no i tak ją ogłosił Kanadyjczykom. Last night over dinner I told my kids about the decision that I'm sharing with you today. Dzień wcześniej przy kolacji powiedziałem o tym dzieciom, a teraz mówię wam wszystkim. Ustąpię z funkcji przywódcy partii i tym samym ze stanowiska premiera kraju, po tym jak partia wybierze nowego przewodniczącego w powszechnym, uczciwym, ogólnokanadyjskim głosowaniu. Kanada zasługuje na to, by mieć inny wybór. Dla mnie stało się jasne, że jeśli mam wewnętrzną opozycję, to nie będę najlepszą opcją. I cannot be the best option in that election. Jak słyszymy, ustąpi Justin Trudeau, ale dodaje ale. Właśnie. Tak, znaczy on ustąpi wtedy, kiedy zostanie wybrany jego następca. W Kanadzie system polityczny jest taki sam jak w Wielkiej Brytanii. To znaczy szef przewodniczący partii rządzącej jest jednocześnie premierem, więc jeśli on rezygnuje z funkcji szefa partii liberalnej, to automatycznie z funkcji premiera. Partia musi wybrać nowego lidera, no i wtedy on automatycznie zostanie premierem. Tak jest w Wielkiej Brytanii, tak jest między innymi w Kanadzie i w kilku krajach, które skopiowały ten tak zwany system westminsterski. Natomiast to potrwa, dlatego parlament został zawieszony. Na to zgodziła się gubernator Kanady Mary Simeon, która jest jakby tutaj namiestniczką, przedstawicielką brytyjskiego króla, do 24 marca. W tym czasie partia liberalna będzie musiała wyłonić swojego nowego lidera właśnie w takim głosowaniu wszystkich członków tej partii z całej Kanady i wtedy dopiero parlament wznowi działania, więc wszystkie prace nad ustawami, głosowania, debaty, dyskusje, wszystko to jest zawieszone do drugiej połowy marca. Natomiast wybory w Kanadzie i tak odbędą się jesienią, więc ten nowy lider będzie musiał poprowadzić i nowy premier tak naprawdę partii liberalną do wyborów. Do wyborów, w których no, ta partia liberalna pójdzie jako nie lider sondaży, bo liderem jest partia konserwatywna, tylko jako ugrupowanie, które traci to poparcie. I to też miał na myśli Trudeau, mówiąc, że chce się usunąć z linii strzału, żeby po prostu nie obniżać tego poparcia dla swojej partii, bo choć miał sukcesy na różnych polach, jakby na przykład wdrażanie rozwiązań takich ekologicznych czy niskoemisyjnych w Kanadzie, ale z drugiej strony rosły koszty życia. Nie udało się opanować inflacji. Wzrastały koszty kredytów, na przykład hipotecznych, ceny w sklepach. Oto ludzie w Kanadzie obwiniali Justina Trudeau. No tak mówił Paweł Markiewicz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Myślę, że to też ma chyba trochę uratować sam wizerunek Trudeau, ponieważ rezygnując z funkcji prezesa partii liberalnej, no i oczywiście z funkcji premiera, tutaj nie wystąpi w wyborach, które prawdopodobnie by przegrał, więc tutaj nie będzie tak zwanym luzerem politycznym pod tym kątem i to może mu jeszcze nawet jakiś grunt przygotować na powrót ewentualnie, jeżeli partia tak poczuje za jakieś 4, 5, 8 lat. No, Justin Trudeau to jest polityk wciąż młody. Myślę, że on absolutnie nie ma zamiaru swojej politycznej kariery kończyć. I chyba nie ma też zamiaru Kanada zostawać 51. stanem USA, choć sugerował to wczoraj we wpisie w mediach społecznościowych Donald Trump. No już po raz kolejny to sugerował, ale na pewno inauguracja Trumpa, to przecież już za niecałe 2 tygodnie, to też będzie wyzwanie dla Kanady, no bo Trump zapowiada zmiany w przepisach granicznych, cła, także no to oczywiście Kanada będzie musiała mieć też rząd, który będzie musiał na te wszystkie wyzwania odpowiedzieć. To też na pewno nie będzie łatwy czas dla Kanady. I będziemy się tej sprawie przyglądać. Dziś opowiadał o niej Michał Strzałkowski. Bardzo dziękuję. Dziękuję. So fine, through the bumps of time in your prime. Then you, people call, say be led, doll, you're bound to fall. You thought they were all. Can you? You used to laugh about. Direction! wasting our precious gifts. But you better take your diamond ring. You better pawn it, babe. You used to be so new. And the Pauline and rags and the language that he used. Nothing to lose. You're invisible now. You got no secrets to conceal. Like Rolling Stone, ale to nie Bob Dylan, choć brzmi podobnie, to Timothée Chalamet. Choć nie nagrodzony na gali Złotych Globów za ponoć spektakularny występ w filmie Complete Unknown. Zapraszamy do Trójki. Teraz też pewna niewiadoma, czy 2025 rok będzie należał do robotów humanoidalnych. No wszystko wskazuje na to, że najwięksi gracze na rynku nowych technologii rozpoczęli robotyczny wyścig. Stawką jest przypominający człowieka, mówiący, sprzątający, no, zastępujący nas po prostu na każdym kroku robot kroczący na dwóch nogach. Sprawie sięgając do pradawnych jak na komputery źródeł przyjrzał się Józef Niewiarowski. W latach 60. bohaterka serialu animowanego science fiction Jetsonowie była znużona włączaniem autonomicznych urządzeń sprzątających. Ale gdyby wiedział, jak ja nie znoszę prania, prasowania, odkurzania. Odpowiedzią na jej bolączki był robot humanoidalny. Cud techniki. Rosie! Już idę. Słucham. 60 lat później, w 2025 roku, oczy świata skupiają się na targach CES w Las Vegas. Dosłownie za chwilę kieruję się w stronę targów CES. To największa impreza technologiczna tego roku. Dziennikarz technologiczny Kuba Klawiter. Robotyka będzie wszędzie. Choć pierwsze dni targów CES pokazały, że robotyka to wciąż autonomiczne AGD. Robot odkurzający w tym roku pojawił się z wersją takiego ramienia, które wyjeżdża z tego robota i zbiera rzeczy, które zostały pozostawione przez domowników na podłodze. Przed nami jeszcze kilka dni targów i wszyscy spodziewają się, że giganci technologii planują prezentację robotów przypominających ludzi. Świadczy o tym chociażby fakt, że na początku roku do wyścigu robotów dołączył Samsung. Nvidia zaplanowała wsparcie rynku swoim know-how, a norweskie OneX Technologies zapowiedziało, że w tym roku zaprezentuje robota humanoidalnego potrafiącego sprzątać, prać i gotować. Ale czas. To nagranie z opolskiego targu. Robot Unitree G1 wyprowadza robotycznego psa na spacer i wita się z przechodniami. Takich robotów nie spotyka się na co dzień. Mówi Kamil Gawron, opiekun pierwszego w Polsce kroczącego humanoida. Jest to ciekawe uczucie, natomiast te roboty jeszcze potrzebują wielu lat, wiele doskonalania, programowania tych urządzeń, zanim one będą całkowicie nas zastępować. Teraz można to potraktować jako ciekawostkę technologiczną. Sęk w tym, że dziś sektor humanoidów jest w powijakach. Jeśli zaprogramujemy takiego robota do chodzenia i witania się, będzie to robił, ale każda inna czynność będzie wymagała naszej tytanicznej pracy jako programistów. Choć rozmawiamy dziś ze sztuczną inteligencją po naszemu, nie oznacza to, że komputer wie, co do niego mówimy. Musiałby to odkodować, zakodować po swojemu, dowiedzieć się, co to oznacza dla jego mechanizmu i zacząć się tego uczyć pod naszym bacznym okiem. Brzmi jak ogrom pracy, a nie jak science fiction. Ja bym się bardziej spodziewał wybuchających robotów, jakichś wypadków z robotami, właśnie tej najgorszej strony tego wyścigu robotycznego. bo tym to się z reguły kończy. Jak się człowiek spieszy, to się robot psuje i to raczej w efektowny sposób. W 2025 roku polecam więc jeszcze poczekać i samodzielnie odpalić pralkę, zmywarkę lub odkurzacz. I wytłumacz takiemu robotowi teraz, że w zmywarce te duże talerze muszą być od lewej, ale frontem do prawej. Roboty, słowem przyszłość w domach przynajmniej tych najbogatszych coraz bliżej, ale wciąż daleko, jak słyszeliśmy. To może na razie wyjedziemy w Bieszczady. Na Prońko od rana zajęta pasjansem, a to już 6.55, za niecałe 5 minut w Trójce serwis, sport i pogoda.